بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره سوره الزلزال دا مدنی صورت دی نزول کې 93 نمبر دی د سورې نساء وروسته نازل دی د سورې حدید نمخ کې دی ربط د دې د مخ کې سره یو خدای دی چې مخ کې د بدلې ذکر کړي خیر البریا او شر البریا نو دې صورت کې د دې دواړو عاقبت او انجام ذکر کړي دا رنګه مخ کې توحید او رسالت او قران هغه ذکر کړي د دې صورت کې اثبات د قیامت تیرې لپاره چې د اصول او اربعو تتمیم راشي پورواله راشي دارنګه مکه زجر و منکرینو ته نو دې صورت کې تخویف او کروی دی غیته کنه داود صورت اثبات د قیامت په ذکر د احوال د قیامت ډیر په تخویف او کروی د پاره او ذکر کې به د الله یو اسم پدې کې او یو صفت او صفات فعلی په کې د غیو دی فلاته ادا ده چې شپږ احوال د حشر ذکر کړي رومبه راتلو د زلزلې دویم راوتل د بوجونو د ځمکې نه دریم تحیر د انسان او حیرت داغه د دا دې حال نه وسلورم زمکه به د اخبار او بیان کوي په سبب د وحید الله چې الله او ته حکم کړی دی نو پنځم د خلقو متفرق کېدل په وخت راوتو کې د قبرونو نه نشپګم ملاقات د اعمال سره اشفق سيزونه صورت کې دي وقوع زلزال اخراج الاسقال تحیر الانسان من هذا الحال تحديث الاخبار بسبب الوحي من الرب ذل جلال او بنظم تشتیت الناس وقت صدور من القبور او شپغم ملاقات الاعمال بس دیر خلاصه ده بسم الله الذي انفق كل شيء يوم القيامه بقدرته الرحمن الذي اخبر خلقه بالزلزال وواقعات ساعته الرحيم الذي ارزا عباده باراءه جزاء خير خاص و مدد دنم دا اللہ غزات چی گویا کرده دی هر سیز پر رزد قیامت پو قدرت خپل رحمان ذات دی خبر ورکر دی خپل مخلوق تا پا زلزلی و پا واقعات و قیامت رحیم ذات دی رزاکی خپل بندگان پا خولو دا بدلو دا عملونو اغیطا دا خور بدلو اذا زلزلت الارض زلزالها کلا چی او با خزولشی او بجڑا قولشی دا زمکا پا مناسب بجڑا قولو داغی زمکه بوجړه قول شي زلزالها مناسب جړه قول لاغي دا اول حال دی چې دا دلته ذکر کوي د قیامت او دا اصل کې د دې زلزلې ذکر مخکې هم شوی او سورې حج کې لومړی آیات کې ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم دارنګه سورې واقعہ څلورم آیات کې اذا رجت الارض رجع او بجړه قول شي او بخزول شي زمکه دارنګه سوره مزمل کې تیرشي سوار له سيادت کې او مترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا زلزله بیا دې مقام کې دې زلزله کې د مفسرینو دوه قول دي یو دا چې دا په وخت د فنا د دنیا کې ده مخکې د ورځې د قیامت نه دا د علامات او قیامت نه وي لکه دا ډوم به قول په آیت د سوره حج کې هم الته دوه تفسیر تیرشي وو زم کول دا دی چې نه دا پوخ د پاس بعد الموت کې چې کله انسانان د قبرونو راپورته کوي ژوند کوي نه هغه وخت وي او دا قول مناسب دی بیا درستو یو میزین سره چې دوه کرته ذکر دی او اخر ورځ د قیامت دا زم کول دا غیر سره مناسب ښکاری زلزال ها کې مفعول مطلق مضاف ته مفعول ده د کی اشاره ده چې زلزلہ به ټول ځمکه باندې یو ځای پورې خاص نه ده او اخرجت الارض اثقالها او روبه باسي ځمکه بوجونه خپل دا دویم حال لے او نسبت د اخراج زمکی تا مجازی دے فائل حقیقی خو اللہ لے گنا او کله چې زلزلے بارک اول قول واغستے شی دا اسقال نمورات دا خزانے دا زمکی دی لکه په حدیث د مسلم کې راغلی دی چه مخ که دا قیامت نا بزمکا دا سرو او سپینو زرو لویلو ٹکڑی رو غرزی پشان تا دستنو لیکن خلق به د وجه د حیبتونو یا د ډیرو مالونو نه دا غیر نا بے پروائی بیا اکا چرا دویم قول واغستے شی چه دا باس بعد الموت نرستو مانا د دوباره ژوند نرستو دا زلزله ده نو بیا مراد د اسقال نه مړي دي چې په ورځ د قیامت به د ځمکې نه دوباره راویستی شي اسقال د جمع د ثقل ده او کله چې یو شی بوج د پاسي په چاپروتي نه هغې ته علیها وي او دلته داسې ونه وي چې په دې کوم اسقال دي بلکې ها ضمیر ته مضاف کړه اسقال ها داسې وي ځکه دا دن نه دي کنه اضافت سره استعمال کو دې مقام کې وقال الانسان ما لها او بو انسان دا سوشو په دیواني دا دیواني سوشو چې څه په ګډه کې ولټه کړو راوي ورزول بار دې په دې کې حیرانتیا او تعجب د انسان دی کنه اشاره دا چې د زلزلې او د اثقال او بوجونو راوتو په ډېر هیبت په انسان باندې او انسان کله چې په زلزله کې اول قول واخلو انسان عام دی کافر او مؤمن دواړو ته شامل دی اکه دویم قول واخلو لکه مخکې چې تیر شو نو مراد بیا د انسان نه صرف کافر دی ځکه چې دې کافر په دنیا کې انکار کړو د دې حال نه کنه یوم یذن تحدث اخبارها پدا غرز با بیانې د ازمکه خبرونه خپل دې کې دریم حال ذکر کیو مراد دی یوم یذن روز د قیامت دا او حدیث د ترمذی کې راغلی وو چې مراد د دینه شهادت ورکول د ازمکه دی پاغه عملونه چې انسان د دې په شاکړي ادا بیا بنا د پاول قول باندې دا صحیح دی او بنا په دویم قول باندې مراد د تحدیث او اخبار نخ کارا کول د حالات دی لکه زلزلہ خزانی راوتل وغیرہ بیان ربک او حالها دا په دې سبب چې ستارب حکم کړی دی هغه تام کاول قولوالو نو مراد د حکم کولو احانه توفیق د خبرو کولو دی معنی الله به د ازمکه گویا کی لکه حامیم سجده کی ساعت کی تیر شیو او بنا په دویم قول مراد د احانه امر کول دی او الیها او لها دواړه په داسې ځای کې استعمالې دي شي یوم یذین یصدر الناس اشتاتا په دغه ورځ به روزي خلق د قبرونو نه مختلفې ډلې لیوراو اعمالهم دې لپاره چې وښودل شي دي ته عملونه ددی دا څلورم حال دی یوم یذین نه مراد ورځ د قیامت ده او دې مقام کې لفظ د اذ کې جدا جدا احوال مرادي معنی په اول اذ کې زلزلہ او اخراج الاثقال ته اشاره او پدې اس کې تحديث الاخبار مراد ده یوم یذین یستور الناس مخکې یوم یذین تحدثو نو یو ده کې یو حال بل ده کې بل یستور الناس صدور اصل کې رسو د ورود نه عرب ګذر ته مصدرم وي مورد وته وي مورد وته پدې وجه وي چې تګي هغه تزیزان لسی ورود وي د تګي تلو ته چې کله دې زیزان او بو باندې مړی ګذر ته ځان لسی او صدور وي کله چې سړی موړ شي بیا د ګذر نه واپس کیږي کنه دې ته صدور وي د دې وجه نه عرب وته مورد هم وي ګذر ته مصدر وته هم وي یس درو دلته څه دی صدور رسو د ورود نه کنه یو سړی چې ګذر ته تلی ځان موړ کړي بیا واپس کیږي کنه ځکه نه واپس کیږي او دلته هم د مفسرینو دعا قوالی اول دا چې ټول خلق به موقف د حساب ته راغلي نو دا غې نه به جنت یا جهنم ته روان شي زم دا چې نه د قبرونو او د ځمکې نه به واپس شي مله ژوندۍ به کړې شي او دې قول کې بیا چې دا اخلونو کلام کې تقدیم تاخير لازمیږي تکرار هم راځي ځکه چې مخکې اخراج الاسقال ته کوم دا مقصد ذکر وکنه ترې وینه لومبه قول غره کاری لیورو اعمالهم اشتاتن د شتیت جمع ده په دې جمع ذکر کولو کې اشاره ده ډیر ډلو ته معنی په اهل جنت کې هم ډیر جماعتونه وي او اهل جهنم کې هم لکه سوره زمر کې ذکر دي یو یا دریو یا کې چې زمرا زمرا ډلې ډلې به ذکر نه ولی اهل ایمان کې مرتبه دي څوک اعلی مؤمن دي څوک متوسط حال کې دي څوک ادنا دي ناری او خپل خپل ډله کې دي ښا دا مختلف ډلې دي اشتاتن او لیرو اعمالهم دې د پاره چې خو دلی شدي ته عملونه ده دي نو مراد د دینه نفس عملونه دي یا مراد ته بدله د عملونه ده یا مراد ته کتابونه د اعمالو ده دي دا درې واړه اقوال مفسرین لګي فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَشَاءَ عَمَلَ كَذَلِكَ پاندازا د یوی ذره خیرن نیکی يرهو بوینیغا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ او چا چ عمل کړلې پاندازا د یوی ذره شرن بدی يرهو بوینیغا دا پینځم حال له او دې مقام کې څه ذکر کړل فمن دا د پاره تفصیل د دې قول چې لورو اعمالهم او په حدیث د بخاری کې راغلی چې دا فازه جامعه آیت ته کنه معنا مستقل آیات ته چې ټول وجوه د خیر او شر په ګرا جمع دي او په حدیث د مسند احمد کې راغلی وو چې نبی صلی الله علیه وسلم دا آیات صحابه رضی الله عنهم باندې ولستو دا غوی د عمله پوره دي کنه دا یو آیات پوره دي پروانشت کنورون الولم ذره نری سر میږي ته ویل کیږي چې په نظر باندې په ډیر مشکل سره راځي نور معنی مشته په دې لفظ کې اشاره ده چې خیر او شر کله کې هو معمولی ګڼل نه دي په کارخه خیر لګوم ډیر دي او شر لګوم تب تبای ده بربادی ده او مراد د رویت د عمل نه نفس عمل لیدل دي یا جزا سزا ده غیدا دلته یو سوال دی مشهور اشکال دی ابن جوزی رحم الله جوابونه کړی دي زاد المسیر کې نور علما هم کړی دي قرطبی و غیره چې بعض انسان عمل د خیر کوي لیکن هغه په شرک یا بدعت برباد شي کنه دا دا سه بعض انساني عمل د شر کړي لیکن توبو باسي یا بغیر توبې نه الله معاف کړي. دا دوړ آیاتونه څنګه دلالت بیا په عموم باندې کوي؟ اخو بیا نه ویلي کنه یو معاف شې دی ودا یو شر انسان کړي دنیا کې ګناه کړي دی دا غنه پکله کته توبه استه ده الله تعالی معاف کړي دی بیا به زنګینی یا یو نیکی دی انسان کړي دا خنه کې کړي دی ورسې هغه بربادي کړي دی شرک یو ګور سره ختم کړو ناغه به څنګه ویني؟ نو جواب په ګڼو طریقو دی. یو دا چې مراد ته نفس عمل لیدل دی نو که خیر نیکی او غبر باد شوی زره بد عمله دا وجی ناغه به ویني د پاره د زیادت حسرت کول افسوس په پیچ افسوس چې معروض تور پسې دا بد عمل نه کړی چې هغه مې وسېزل اکه شر معاف شوی ناغه به مو ویني د پاره د زیات خوشاله چې شکر دې جدارا ته معاف شوی دی. دیم جواب دا دی چې دا مطلق په سبب د نور نصوص مقید دی معنا غه خیر به ویني چې ابا ته شوی نه تبا شوی نه ختم شوی نه او غه شر به ویني چې معاف شوی نه ښه. او دریم جواب خازن د قرزی نه نقل کړو چې کافر چې د خیر عمل کړي دا غه اثر به په دنیا کې په خپل نفس او اهل او مال کې ویني او آخرت کې به اجر نه وي. او مؤمن چې د شر عمل کړي دا غه بد اثر په دنیا کې په خپل نفس او اهل او مال کې ویني نو معاف شي کنه نو آخرت کې به دایي سزا نه کنه. دا به نه د سورې ال عمران د آیت نمبر 30 په شانته دی کنه تلتم دا مسله ذکرونه مالا سو چا چا عمل کړي د نیکه نو دی به ویني وسو ایمان والا دی نو دی به په آخرت کې انجام ویني ثواب به ویني بوله د خلل جنت تل ته بوله الله بدلی ورکړي. کدا کافر دی نو دنیا کې به دا غي خو ویني کنه دی خقی مال به سی وکیږي دی خقی مرتبه به اوچتیږي دی خقی عمر به ډیر شي دا خچې کوي کافر دی کنه نو دنیا کې ول الله بدل ورکړي ښه خیر یې رهو فی دنیا. او چا چا عمل کړل په انداز د یوې زری بدی نو به ویني نو معنا که ایمان والا دی دنیا کې الله جل شان او غبانې مصیبتونه راوړي کله په بیماری راشي کله تبه ټوخه کله دردونه نو دا ستا د پاره یو قسم کفاره ده دې سره تا صفا کوي تانه چې شوی دی کنه هغه د نلر کوي. ځکه حدیث کې راځي چې ایمان والا چې پلا راځي کنه او دا ازغې قدر لم خپل مات شي او دې دا الله شاکر صابر بنده دی ګناونه دې شوی دی الله هغه سره ورېږي هغه سره یو ګناه ختم شي. او کافر چې شر کړل دي ظاهر چلته به سزا وویني نو دواړو ته شامل شي. بیا دې صورت کې وګوره امتیازات نو یو هو دا حالات چې موږ ذکر کړل کنه دا احوال زلزلې عظما براشي غټه زلزلہ دیم زمکه به خبرې کوي تحديث الارض نو دریم ملاقات په د هرې زری زری د عمل سره وشي ښه بیا ته ګوره اذا زلزلت الارض زلزالها پاتې شو بیا وما تفرق الذين اوتوا الكتاب او نو ډلې شوی هغه کسان چې ورکړل شی او ته کتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه مگر رسو د دینه چې راغی دا دلیل ښکارا وما امروا حکم نو شوی دی ته الا ليعبد الله مگر دا چې بندگی دی وکړه الله مخلصین له الدين په دا چې حال کې چې سوچ کوون کې غلا دا بندگی دا بلنه او نفاء لکی په توحید باندې او یقیم الصلاه او پابندی کوي د مانزه او یوت الزکات او ورکی زکات وذالک دین القیمه او دا دین دی د کلکو خلقو ان الذين كفروا بشکاک کسان چې کفر کړل مین اهل الكتاب دی کتابیانو نه والمشرکین او د مشرکانو نه په نار جهنم په اور د جهنم کې وای خالدین په همیشه وای پاږي کې اولائک هم شر البریه دا بدتر دي د مخلوق نه ان الذين امنوا بشکاک کسان چې ایمان راوړل او عملو صالحات او عمل کړل موافق د قران او سنت اولائک هم خیر البریه دا صفاتونه والا خاص دي غره دي د مخلوق جزاهم عند ربهم بدل علی په دربار طرف د دې کې جنات وادنن باغونه د همیشه او سیدو تجری من تحت النار چې وای کې بلان دي داغینه ولې خالدین فیا ابدا همیشه وی پاغه کی همیشه رضی الله عنهم رضا رضا بی الله د دین او رضوان دی ورضا ای داغنا ذلک لمن خشی ربه دا بشارت داغه چا د پاره دی چیریږي د خپل ربنا. بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها کله چې جوړه قولی شی زما کله چې وبجړه قولی شی زما کا مناسب جوړه قول داغه وب خوځول شی زما کا مناسب خوځول داغه واخرجت الارض روب باسی د ازما کا اسقالها بوجون خپل وقال الانسان او بو انسان ما لها دا سشوی دی دیلام دا سو شو په دی باندې یوم یذن پد غرس تو حدثو خبر بو ور کید از مکا اخبارها د حالات خپلو بان ربک او حالها په دی وجا چې ستار حکم کړی دی غیتام یوم ایذن په دغه ورځ یصدر الناس روزی به خلق د قبرونه اشتاتن مختلف ډلې لیوراو اعمالهم دې د پاره چې وخودل شي دې ته عملونه ده دی فمن یعمل مثقال ذره نو چا چې عمل کړي په اندازه د یوې ذرې خیرن نیکی یره به ویني هغه فمن یعمل مثقال ذره او چا چې عمل کړي په مقدار د یوې ذرې شرن بدی یره به ویني هغې لام